Radios Limitat veia 91.6 FM. I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Radios Limitat. 24 hores al teu costat. Tarda i benvinguts una setmana més a l'EITI. Un programa que intenta fer un repàs a la millor música o a les millors dècades de la música, passant pels 60, 70, 80, clar, lògic, i per què no també un breu repàs, una pinzellada, als 90. Ja saps que si vols participar a l'EITI només has de trucar al 93 345 64 54 93 345 64 54. Saps que estàs a la sintonia del 91.6 de la FM Radio Trinitat Vella i que aquí sempre volem que participis, i si no és per telèfon, doncs per e-mail eiti@rtv-fm.com. També tenim el nostre Facebook, que és EITI-RTV baixa. Ens busques, t'agregues i allà pots veure el videoclip de la setmana, el videoclip de la cap de setmana, pots baixar-te el programa, pots fer mil coses, fins i tot participar i demanar les cançons a través del nostre Facebook. Si no et poses en contacte amb nosaltres és perquè no vols. Avui portem un programa carregadet de bona música, com per exemple la Sandra amb Maria Magdalena, a Sergio Dalma amb el seu Galilea, el Marvin Gaye amb el Sexual Healing, a Wham amb el Wake Me Up Before You Go Go, a Yazoo amb el Don't Go, a Madamant, el Tal Talk, Ultravox i molts cantants més habituals aquí en l'EITI. Passen 7 minuts de les 6 de la tarda, 30 graus. Ja sabem aliar la llengua, eh? 30 graus a Trinitat, que són molts graus, ja comença a picar la caloreta. Dins de poc ja m'estic veient aquí amb el ventilador. I si no, un bon vano. Bé, amics i amigues, comencem el nostre programa amb un que ja és habitual del nostre programa, perquè ens agrada. Ell és Amadamant. Un tema del 89, anomenat Room at the Top. We'll be right back. ritmes 80 per un programa dels 80. ET! Marxem 4 anys enrere, marxem a l'any 85 i escoltem un dels clàssics, un gran tema que va treure aquest senyor, anomenat Paul Hardcastle. Poc més coneixem d'ell, però sí que va ser un gran tema, Nighting. But it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19. Perdem el so del 85, perquè sentim a Sandra amb un gran clàssic, Maria Magdalena. Why can't you see what I am? està la Maria Magdalena, la Maria Bizcocho, la Maria Bimbo. Però li van dedicar un tema a la Maria Magdalena. Com veieu, ens agrada la broma, eh, aquí a l'Eiti. Seguim amb la bona música, seguim, ens endalentem fins a l'any 91 i sentim a un dels meus favorits. Per què negar-ho? Ell és Sergio Dalma i ens porta el famós Galilea. Limitat veia 91.6 FM. I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Ràdios Limitat. 24 hores al teu costat. I com és habitual, aquí en la Leiti ens agrada posar les cançons que ens demanes, com per exemple aquesta, Sharp and Newman, amb el Change Your Mind. Música 80 per les teves orelles. Time is your decision. We're into something new. I know what I'm thinking. The way you walk and say, time that I was thinking of no one else but me. Oh, Moltes Ràdios Limitat ve a 91.6 FM. Doncs aquest era el títol. Hem fet una frenada ben maca per posar-nos tendres i per sentir a Simple Red amb aquest If You Don't Know Me By Now. És que el títol també se les porta, eh? És llarg i complicat. No com aquest. Des de l'any 79, les Sister Sadlers ens porten We Are Family. Veus? Ella us ho diuen. Recorda que estàs al 91.6. Ràdio Trinitat Vella. Together as we walk on by, and les ràdios limitat ve a 91.6 FM. Actualment, Eric Price té una versió que es diu Call on Me d'aquest famós Valerie de l'any 87 de l'Steve Winwood. Són aquelles coses que mai entens. Per què li posen un altre títol quan en té un altre? En si es diu Valerie i la gent doncs es queda amb l'estribillo. Call on Me. I ja coneixes aquestes notes, a que sí? És el Shaky Shame Dottle Talk. Marxem al 1983 des de l'Haiti. Tot seguit sentirem una de les cançons que és habitual que soni en aquesta emissora. En el programa Zona de Baile. La versió que hem sentit en aquest programa de Zona de Baile és el que ens porta la Tina Cousins, però el seu tema original és de Ultravox. El títol és Him. Veritat que la coneixeu? És el Him d'Ultravox, que habitualment sentim aquí a Zona de Baile amb la versió de la Tina Cousins, anomenat igual Him. Ens queden escassament 7 minuts per marxar, però ho deixem ben alt. Marxem amb bona música. You put the boom boom into my heart. You send my soul sky high when your love starts. shines out of my way. You make the sunshine brighter than Doris Day. Turn the bright spark into a flame. Yeah, yeah. My beats per minute and never been the same. 'Cause you're my lady, I'm your fool. It makes me crazy when you act so cool. Come on, baby, let's not fight. We'll go dancing, everything will be alright. Wake me up before you go, go. Don't leave me hanging on like a yo-yo. Wake me up before you go, go. I don't wanna miss it when you hit that high. Wake me up before you go, go. 'Cause I'm not planning on going solo. Wake me up before you go, go. Take me dancing tonight. I wanna hit that high. Quins ànims, eh? Wake me up before you go-go. Des de l'any 84 venien Wham i ens portaven aquest ritme per ballar de bon matí, o de tarda, o de nit, o sempre que l'escoltis. I ara sí, ara posem el darrer tema d'aquesta tarda per acomiadar-nos. Ells són Yazoo, amb el seu gran clàssic, Don't Go. Nosaltres ens acomiadem fins la propera setmana aquí al dial del 91.6 de la FM Ràdio Trinitat Vella. Fins llavors, un petonet ben fort. Adeu amb la maneta. Walked into the door. I turned around when I heard the sound of footsteps. day, walked into the door. I turned around when I heard the sound of footsteps on the floor. Said he was here. I què fan les altres? 105.1. Catalunya Informació. Bona tarda, són les 7. El president del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, adverteix que ha acabat la fase de reclamacions d'autogovern i demana col·laboració a les comunitats autònomes per superar la crisi. Ho ha dit el Senat, on els representants del PP en l'han esbroncat, demanant-li la dimissió. El Parlament crearà una comissió d'investigació pel cas Millet per tal d'aclarir si...